Bliver det dog først tørt og ret klart, senere skyde fra sydvest. Og i de sydlige egne kan der også komme lidt regn flere steder, temperaturer mellem 0 og 5 graders varme. Søndag skyder efterhånden regn, og så blæser det efterhånden op, og der kan altså komme storm langs den jyske vestkyst. Resten af landet hård vind fra øst, der tiltager til cooling. Nu er det tid til AK247 musik. Ja, det var Nephew med Worst Best Case Scenario, og jeg kan lige så godt advare eller glæde, det må man selv finde ud af. Vi spiller kun Nephew i dag. Mit navn er René Fredensborg, du lytter til AK247-kanalens kulturprogram. Og lige om lidt, når vi har hørt et stykke musik, så får jeg besøg af Christian Ries, som er guitarist i Nephew, og han er vel egentlig også en slags sponsoransvarlig. Vi har jo en serie, der hedder Kunsten at sælge ud, eller den har, sådan har forskellige titler. Den startede med, at Jesper Bintzer fra DRD kom ind i tirsdags og fortalte om sit forhold til den meget omdiskuterede PFA-reklame. Og det kalder man jo altså at sælge ud. Jeg siger ikke, at jeg synes det. Jeg tror, jeg har lidt begge holdninger. På den ene side synes jeg, at det var for meget, at han deltog i den reklame. På den anden side kan jeg godt forstå, at han ligesom tog pengene og fik betalt sin skattegæld. Og det er jo det, vi alle sammen må tænke over, hvor langt vil vi gå, især kunstnere, og det her er jo et kulturprogram, og tænke over, hvor kommerciel vil de blive. Og der i den forstand har Christian Ries det budskab, at i Nephew er der lidt videre grænser end så mange andre steder. Han står ude og får en Cola Light lige nu og kommer ind. Jeg hængte en idolplakat op fra Se og Hør faktisk, fra den her uges, nej, sidste uges Se og Hør med Nephew, som vi også skal snakke om. Og jeg har valgt et meget gammelt nummer. Det hedder Carlsberg Nights. Det er fra den første plade, de lavede, der hed Swimming Time, som faktisk blev udgivet i 2000, men som så blev genudgivet i 2005. Carlsberg Nights. Ja, det var Carlsberg Nights fra Nephew-pladen Swimming Time, som altså er helt fra 2000, genudgivet i 2005. Og det var faktisk for at få dig, Christian Riis, helt tilbage til den gang, I lavede det her nummer. Det skal nok komme til, at jeg skal lige præsentere det ordentligt. Du er guitarist i Nephew, men du er i den her sammenhæng, det vi skal snakke om nu, endnu mere vigtig, en slags marketingsmand, har jeg tilladt mig at lige notere. Sponsoransvarlig, manden bag brandingstrategien. Er det at lægge for mange ord i munden på dig? Altså, vi er jo fælles om at træffe beslutningerne, men jeg har nok skubbet lidt på i den retning, ja. Mm-hmm. Godt. Det var egentlig også mig selv, jeg lagde ord i munden på, vil jeg så sige. Men okay, det er fordi, vi ved jo, at det har været fremført, I har været sponsoreret, eller er sponsoreret af Audi. I har været sponsoreret af DSB. Er det måske stadigvæk. Der har været nogle efterfester med vores spiritusfirmaet Diageo. Diageo, ja. Diageo. Der kunne slippe lidt, jeg... Mm. Hvad er din for spiritus? Det er... spiritus, noget whisky og nogle ting. Okay, jamen, jeg vil nemlig gerne ned i detaljen. De har sponsoreret, og vi ved jo, at det her kan være et kildenpunkt. Vi havde som nævnt Jesper Binds herinde og fortælle om sponsor og gå til reklamen. Det har været svært for dem. Mm. Men I har lidt en anden holdning til det, og så kan jeg også godt sige, at du har faktisk flere kasketter, udover du er guitarist, og altså har været lidt frontmand i forhold til, til spons og den slags, så er du også direktør? Det var fordi, jeg egentlig ville sige, at du var direktør på Bremen Teater i København. Derfor ved du også noget om markedsføring derfra. Og så vil jeg sige, endnu mere vigtigt, at du er partner i musikselskabet managementbureauet Volcano. Det er korrekt, ja. Som blandt andet har Kashmir i stald. Ja, det er korrekt. Og Kashmir har så også gået lidt til øllet, om man så må sige. Vi hørte et nummer fra pladen Swimming Time. Og det nummer blev lavet i 2000, eller det blev lavet i 99? Ja, sikkert 99. Ja. Og jeg kunne jo ikke, altså det er helt selvfølgelig, at jeg valgte nummer, fordi Carlsberg Night, så tænkte du måske allerede dengang så, at Carlsberg kunne sponsorere det. Altså vi skal prøve at sætte en scene for Nephew som band i 19, I blev dannet i 1996, ja. Nummeret er måske lavet i 98-99. Det er korrekt. Altså man kan sige, jeg tror bestemt ikke, det var tanken dengang. Nu er det også Simon, der skriver vores tekster, så jeg kan ikke på den måde udtale mig på hans vegne. Men jeg tror, det der med at bruge, kan man sige, slogans og brands, har Simon godt flere gange i sine tekster. Altså en wannabe Darth Vader, eller USA med DSB, hvor det har været før den tid, vi måske er blevet bevidste om muligheden i forhold til, nu kalder du det sponsorater, jeg vil heller ikke kalde det partnerskaber. Jeg synes, partnerskaber er mere ligeværdigt. Det handler om to partnere, der går sammen og ligesom finder en fælles front eller en fælles profil. Mm. Så jeg vil sige, at dengang har det været ubevidst, men det ligger meget godt i tråd med den måde, vi tænker på nu, kan man sige, i dag. Ikke? Man kan sige, at i ordet partnerskab ligger der jo også, at der er et samarbejde. Og det der så er akilleshælen for nogen, det er, hvor langt skal det samarbejde strække sig? Især, hvor meget kan Audi for eksempel få lov at bestemme over... Altså, skal Audi så have en tekstpassage ind? Skal der lige pludselig... Skal Simon Kvam, som du har refereret til, synge Nefa-lygte sine Max Audi? Mm. Nej, det skal han ikke. Han skal ikke synge Audi? Nej, igen, som du siger, det er et partnerskab. Og jeg tror, man skal passe på med at se bandet som de små, eller artisten, altså firmaet som de store onde. Igen, altså, som band er vi jo også voksne mennesker, og det er jo op til os selv at vurdere, hvad vi synes er rigtigt og forkert, og hvad vi vil gå med til. Og det er vi meget bevidste om. Det diskuterer vi meget i Nephew om. Om vi synes, det er okay, og hvor langt vi vil gå, og hvad det er, vi kan bidrage med, og også især, hvad kan vi få ud af sådan en aftale. Mm. Vi skal mere ind i de aftaler, men jeg kunne godt tænke mig lige... Altså, dengang... Jeg ved jo, når man ligesom... Jeg er ikke selv musiker, men jeg har haft en drøm, og du ved, man har stået i øvelokalet, og det skulle være sex, drugs and rock and roll, og der er jo masser af den der myte. Altså, hvem var du dengang så, altså, da Nephew startede op? Altså, hvilke drømme havde du? Havde du troet, at du skulle ende her? Det er måske det, jeg spørger om. Altså, med... Nu får jeg til at lyde som om, at du er gået sådan, der helt Darth Vader i den, men det her med, var du altså allerede dengang bevidst om, at når man kunne jo indgå partnerskab for at bruge dit ord, eller var I bare sådan nogen, der spillede musik for sjov? Vi var bare nogen, der spillede musik for sjov. Og det der med at sige end her, jeg synes bestemt ikke, at jeg er endt noget sted. Jeg føler stadigvæk, at vi i Nephew er meget på vej. Og man kan sige, det der med i det hele taget at indgå partnerskaber, det er jo ikke noget nyt eller reklameret for noget. Jeg læste mig til, at i 1954, der lavede Elvis en reklame for donuts, for eksempel. Ikke? Og vi kender alle sammen Michael Jackson og Pepsi og så videre. Så det er jo på den måde ikke et nyt begreb, og også i forhold til begrebet selv ud, tænker jeg, jamen altså, vi er i en virkelighed nu, hvor det er svært at sælge musik, som det har været før. Vi er i en virkelighed, hvor medie som YouTube fylder rigtig meget. Faktisk er der 51%, der bruger YouTube, når de skal høre musik, og det betaler du altså ikke for. Nå. Og når det er mellem de 15 til 29 år, så er det faktisk 83%. Så jeg synes, dem, som snakker om at sælge ud og ligesom dømme de kunstnere, som går ind i de her kommercielle partnerskaber, skal tænke på, at det er lidt dobbeltmoralsk at dømme, og samtidig ikke vil betale for musikken. Og jeg synes, det er klart, det er jo værd at kigge andre steder hen. Som du fortæller, så er jeg også en del af Volcanoes World Musikselskab, og vi arbejder med flere store danske artister, som på trods af, at de bliver spillet i radio, når de kommer i fjernsynet, så kan de faktisk ikke leve af det, og bliver nødt til at bruge tiden på at stå og vaske op om natten i stedet for. Ikke? Ja, det synes jeg er et problem. Det er også en del af den virkelighed. Det har vi hørt mange fortælle om i vores kulturprogrammer, at man bliver nødt til at også arbejde på posthuset om natten, eller hvad man nu skal lave at vaske op, som du siger. Så det har simpelthen også været af nødvendighed, at de har indgået aftaler med Audi og DSB Wildcard og Diageo, som det så hed, spiritusfirmaet. Altså lige præcis for Nephew er vi i den heldige situation, vi rent faktisk kan leve af at spille musik. Men klart, vi bliver også presset på, kan man sige, indtægter fra salg af musik. Og det er ikke derfor, at vi føler os ikke tvunget ud i det. Vi tænker bare, jamen altså, partnerskaber foregår alle steder. Hvis du ser på kvindehåndboldlandsholdet, så ligner de jo en reklamesøjle fra top til tå, eller motorsport eller lignende. Og tanken var egentlig oprindeligt at sige, jamen, kan vi noget i musikken? Har vi noget at tilbyde? Også kommercielle partnere, som de måske ikke klar over, som vi måske heller ikke selv helt er klar over. Og derfor er vi stadigvæk i en periode, hvor vi udforsker mulighederne. Og selvfølgelig skaber noget økonomi, men også med til at placere os strategisk nogle steder, hvor vi har andre til at løfte vores brand, ligesom vi selvfølgelig løfter deres. Ikke? Hvilke typer aftaler man indgår, det er selvfølgelig op til, hvilke brands man synes, man kan stå inden for, og hvad der ligesom føles rigtigt i maven. Man skal jo ikke bare kaste ud i hvad som helst, især ikke, hvis man ikke synes, man kan relatere sig til det pågældende brand. Nej, jeg ved, du kan komme med god fif. Faktisk så har jeg læst et eller andet sted, at i forhold til Audi, som jo er en bil, hvis man skulle være i tvivl, at de her kvalitetsbrand, har du sagt på et tidspunkt, der passer til Nephews stramhed. Det har jeg læst i et interview. Jeg husker altså ikke lige præcis hvor, men det Nej. Kan du godt stå indenfor. Ja. Og så vil jeg bare tænke, altså lige, fordi der er mange, jeg går til mig ligesom at få det til at hænge lidt sammen, altså bare lige for at forstå Nephews image, altså jeg tænkte stramt, mekanisk, kontrolleret, uniformeret, eller hvad er det for et image, der du synes så passer til Audi? Altså for at bare lige forstå jeres image? Jamen det du siger der, synes jeg egentlig er meget godt, en meget god sammenligning. Når man ser os live, så er der ligesom en sammenhæng mellem vores artwork i cover, vores videoer. Der er ligesom en, altså, vi synes selv, vi laver noget kvalitetsmusik og befinder os i et kvalitetsunivers. Der er sikkert nogen, der er uenige. Det er fint nok. Men på samme måde er der sikkert nogen, der synes, at Audi er en dårlig bil. Vi synes, det er en fin bil. Vi vil gerne køre i den. Vi var i en situation, da vi indgik aftalen, at vi kørte alle sammen nogle utrolig gamle biler, som forurenede en masse. Og vi tænkte, jamen lad os da steppe op. Lad os få nogle nye, lidt mere økonomiske biler at køre i. Og samtidig er det vigtigt at sige, nu kan jeg ikke komme ind på detaljeaftaler, men altså, det er ikke sådan, vi får gratis biler. Det koster stadigvæk penge. Okay. Vi har bare et partnerskab med Audi. Det vil sige, altså bare for, du kan så ikke gå detaljeret ind i det, men du har ikke fået en gratis Audi stillet til rådighed, for eksempel? Nej, hvis jeg gjorde det, så var der en, der blev rigtig ked af det, det var skattefar. Så det er simpelthen ikke muligt. Og sådan er det jo bare, jo, kan man sige. Ja, men I har altså fået en Audi hver på en eller anden, på nogle betingelser? Ja. Både hvor vi betaler for det, og skal stille nogle modydelser, kan man også sige. Hvad er modydelser? Jamen, det kan være for eksempel, at vi inkluderer Audi i vores nyhedsbrev, at de har en logo-eksponering der. Det kan være, at når vi spiller de store koncerter, ikke de små venues, men store halvshows, at der er parkeret en Audi udenfor. Det kan være, at vi tager ud til Audi og holder nogle foredrag for deres ledelse omkring, hvordan det er at drive et band og drive en forretning inden for, kan man sige, en mere kunstnerisk verden. Altså, ser du slet ikke noget, hvor du ligesom, hvor man på en eller anden måde tænker, okay, det er ret vildt, at I alligevel gør det for Audi? Fordi I er jo et rockband, I skal jo have jeres integritet på plads. I skal jo, du ved, levere fest og farver og... Altså, hvad er det med... Altså, bare for at forklare mig. Altså, jeg er sikker på, at jeg prøver også at præsentere eller repræsentere dem, der synes, at man skal være et rigtig rockband, der er uafhængig af kommercielle interesser. Jeg ved ikke, det virker som om, du synes, det er lidt gammeldags tænkning, den jeg. Det synes jeg bestemt. Altså, jeg har det sådan, hvorfor må man ikke lave forretning, bare fordi man er kunstner eller musiker? Hvorfor er det er okay generelt at få kunststøtte af staten, når det ikke er okay at indgå sponsorater og partnerskaber? Hvis du ser på det, så jeg har en fortid som chef for et projekt, der hedder Music Export Danmark under Kulturministeriet. Og de kulturpenge, vi fik i støtte der, det var fra tipsmidler. Altså fra folk, der gambler. Nogen, som gambler i en grad, hvor det bliver til ludomani. Det er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved. Penge fra kunststyrelsen, kunstrådet til kunstner, som jeg synes er rigtige, som der skal være, især til den smalle kunst. Jamen, det er dels jeg er tipsmidler, men det er også skattepenge, som er betalt blandt andet af de store onde firmaer, hvis man skal sige det på den måde. Så jeg har det sådan, hvis der er nogen, der har for at sige livet ondt i røven over det, jamen, så synes jeg, at de kunne måske starte med at begynde at betale for den musik, de forbruger. Du siger, at man kan ikke stå strid med sin moralske pegefinger, fordi når man går ned i hvor skattekronerne kommer fra, så kan det for eksempel være for ludomani. Altså det, på den måde, så kan man ikke gå ind i... Nej, jeg synes ikke, det der med at sælge ud, og det der med det ene ikke er så godt som det andet, og det finkulturelle og lavkulturelle. Der er nogen, der benævner, kan man sige, den brede pop-rockmusik, som vi er med til at repræsentere som lavkulturel. Jeg synes i høj grad, at det er kultur, og det er en kultur, som også er baseret på økonomi, på festivaler, hvor folk køber billetter, hvor folk køber øl, står på orange scene på Roskilde, hvor der er et kæmpe Tuborg-logo ved siden af, tager på grøn koncert, som er sponsoreret af Tuborg. Mm-hmm. Og man kan sige accepteret, fordi de også har en velgørende effekt i forhold til at være en part af Muskelsvindsfonden og sådan noget. Jeg har det sådan, at det der med at pege fingre af sådan enkelte ting i det her, i forhold til partnerskab blandt andet, det synes jeg, man skal feje for egen dør og så sige, nu tager jeg sgu en beslutning. Og igen, det der med at være kommerciel, jamen, vi skal alle sammen betale husleje, og vi bor også i et land, som er et relativt lille marked, og man har brug for at kigge sig omkring for at se, om man kan skabe noget indtægt. Og kan man begynde med sit band, uden at skulle bruge tiden på det forkerte, jamen, så synes jeg, så har jeg simpelthen ikke noget problem med det. Det må jeg indrømme. Det er sjovt, fordi jeg havde sådan lidt en teori, der hedder, at I vidste, du siger selv, at når I spiller popmusik, og det, så bliver man alligevel aldrig en del af kulturparnasset, om jeg så må sige. Mm. Jeg har sådan lidt en teori, måske det er en personlig, det er bare en teori, at kulturparnasset ville ikke godkende jer, det vidste de, så I sagde, fuck it, vi får det bedste ud af det, vi tjener pengene, spiller jobsene, og så kan vi så måske gå ned tidligt, men vi kommer ud af det rige. Så meget tror jeg ikke, vi har tænkt over det. Altså, vi har faktisk også fået støtte fra det offentlige et par gange i vores karriere, som vi også blevet accepteret. Man kan sige, efter vi er blevet mainstream, har vi ikke på den måde søgt støtten, fordi at vi har kunnet klare os selv. Jeg synes, der er noget befriende som kunstner i at gå foran, og i stedet for at stå med hatten i hånden og sige, jamen kom, støt os, for det har jeg krav på at sige. Ved du hvad, jeg prøver selv at se, om der faktisk er nogen andre, der vil investere i os som kunstner. Ja. Og vi har jo set det, altså igen, som jeg sagde tidligere, jeg synes, det er helt fair med den smalle kunst, der aldrig bliver kommerciel. Den synes jeg skal støttes virkelig for at lave noget snævert kunst, som kan inspirere os andre i forhold til den brede kunst. Men altså, vi har jo set bands i dag, blandt andet et dansk band som The Asteroid Galaxy Tour, som laver musik til reklamer for iPod og Heineken. Ja. De har faktisk skabt fans over hele verden og har skabt sig en karriere ud af det nu. Og det kan jeg ikke have det dårligt med. Det synes jeg er fint. De endda delt deres band op og solgt ud i aktier. Jeg synes, det er spændende, og det gør da i hvert fald, at man tager nogle chancer, man flytter sig, og man tager ansvar for sin egen karriere. Det går, at vi skulle have dem ind i vores serie om, når kunstnere sælger ud, fordi det lyder da meget spændende, hvis ikke de har solgt ud i aktier, om man så må sige. Nej, men alligevel, altså, da Jesper Binder var inde i tirsdag, så snakkede han om, at i rockbranchen, også fordi, at altså, man nogle gange er svært ved at klare sig, man kommer bagud med B-skatten og sådan noget, så kommer der måske en vis grådighed ind, når man først begynder at tjene penge. Mm. Og så tænker jeg, altså, du siger jo selv, at I egentlig godt kunne undvære en Audi, eller måske noget Sprut, eller DSB Wildcard, bla bla bla. Mm. Men altså, så er der et element af grådighed i, at I ligesom siger, at vi vil godt have det spons der. Altså, fordi det er jo ikke kunstnerisk nødvendighed. Mm. Jeg synes, det er... Altså, jeg synes, det er en meget dansk ting, det der. Altså, hvis, når jeg møder mine kollegaer i USA, så har de har ikke noget offentligt støtte. De må gå vejen selv, og der er det fuldstændig normalt for dem at indgå. Altså, jeg husker, at vi arbejdede sammen med Timberland, den amerikanske producer, mange år siden. Der var jeg inde og se... hans seneste video på YouTube, og den startede simpelthen ud med, hvor der kom sådan en gylden måge frem, og så stod der, eller blev der sagt, Timberland is presented by Quarter Pounder by McDonald's. Og så tænkte jeg, next, så langt kommer vi aldrig i nephew. Men jeg tænkte, der kunne godt være en vej, som måske er mere lødig, eller mere passer ind i vores univers. Og det var da klart med til at sparke til de tanker, som vi ligesom har gjort. Og jeg har det sådan, altså, hvis man som musikfan ikke tror, at en kunstner kan man sige, lave god kunst, fordi kunstneren er støttet af en kommerciel part, så synes jeg ikke, man stoler særlig meget på, at kunstneren faktisk er et voksen menneske som regel, som er ansvarlig for sit eget liv. Mm. Og igen, jeg mener jo ikke, at man bare skal kaste ud af hvad som helst. Man skal tage stilling, ligesom alle mulige andre. Igen, jamen, har du lyst til at arbejde for, hvad ved jeg, Statoil, eller en kæmpe firma som Mærsk, og lave en karriere der, eller har du mere lyst til at arbejde for Brugsen, eller hvad ved jeg. Det er lige meget, om du er kunstner eller forbruger i det her samfund. Og jeg mener, som kunstner kan man ikke bare, altså, eller som forbruger kan man ikke bare melde sig ud, eller sådan, altså, det, jeg synes, det er dobbeltmoralsk at stjæle musik på nettet, og så gå på McDonald's bagefter, eller hvad ved jeg, og så sige, at kunstneren for øvrigt ikke må samarbejde med McDonald's. Så du siger, at forbrugerne er egentlig også sådan rimelig, det kan være troløse, og må også, altså, så man kan vel egentlig også selv som kunstner. Det var fordi, der skal jeg lige spille et klip med Jesper Bindt, som jeg først spørger dig. Altså, er der en grænse så? Fordi du ved, man ved jo lige pludselig, så finder man ud af, at ens bank har investeret i atombomber, eller hvad det nu er, der kører nyheder rundt, eller sådan noget, ikke? Altså, er der en grænse for, altså er der nogle tilbud, vi har sagt nej til, for at være konkret? Ja, altså der har vi for nogle år siden, blev vi spurgt, om vi ville spille et show, altså en festivalshow, hvor vi fandt ud af, at pengene nok kom fra den svenske medicinalindustri. Og der var vi sådan lidt, den chance tør vi ikke at tage, fordi vi vidste ikke, hvad der var for noget medicin, og hvad de havde gang i. Det kan så være godt, det kan være god medicin, men vi var sådan lidt, vi kunne ikke gennemskue, hvad der var, og der sagde vi, nej, det tør vi ikke stå indenfor. Og samtidig kan man sige, grænser er jo individuelle, men for os sådan noget med, hvad ved jeg, nynazisme eller børneporno eller sådan ting, det er bestemt ikke noget, vi har lyst til at røre ved. Man kan sige, sådan nogen som Audi, ja, der var en historie for nogle år siden i forhold til, at folk ikke fik den løn i skole eller et eller andet. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var. Og klart, det er der noget, vi lægger mærke til at holde øje med, men vi bliver også nødt til at, kan man sige, forholde os til den enkelte aftale, vi indgår, og ligesom sige ja til det, vi har det godt med, og sige nej til det, vi ikke har det godt med. Og så også huske på, vi er jo ikke bare sådan, vi har trukket rundt med næsen, vi er med til at sætte dagsordner, vi er med til at flytte nogle grænser, og gå foran og skabe en vej for andre kunstnere, forhåbentlig også. Ja, man kan så sige, altså hvis nu det viser sig, at Audi bruger små børn fra Bangladesh til at samle deres biler, så har I en ny situation. Ja, så tror jeg, så vil vi nok reagere på det. Altså, ja. Jeg har et andet eksempel, jeg gik og tænkte på i dag. Du ved, en, der hedder Christian Bang Foss, en forfatter, har udgivet en anmeldt roman, der hedder Døden kører i Audi. Okay. og den skulle være rigtig god. Jeg har ikke noget at læse den selv, men hvad nu, hvis den blev filmatiseret? Så kunne I sætte musik til den? Eller du ved... Ja, altså det lyder da meget spændende. Vi har ikke gjort så meget af det der med at sætte musik hverken til reklamer. Altså, vi har jo aldrig selv lavet reklamer, faktisk. Men det synes jeg, det lyder spændende. Altså, ja, men titlen var Døden kører i Audi. Jamen, altså, det kan jo være på et meta-reflektivt plan. Altså, hvad ved jeg, døden kan vel symbolisere så meget. Nu har jeg ikke læst romanen. Nej, det er ikke. Men igen, det vil jeg tage stilling til at se. Altså, hvis du er en fed film, og vi synes, at... det er et godt tema, så tror jeg da helt sikkert, at vi er klar på at give det et forsøg. Okay, lad os lade Audi ligge. Jesper Bindtzer, og det er fordi, det er en serie, så prøver jeg ligesom at holde jeres argument op mod hinanden. Jesper Bindtzer sagde i tirsdags det her om sin kontrakt med publikum. Man laver en aftale med sit publikum. Mm-hmm. Her spiller jeg musik og synger fra hjertet af. Og hver eneste gang jeg synger noget, så skal jeg åbne hjertet og ørerne og ikke tænke, og ikke sætte nogle barrierer op eller grænser for, hvad jeg må have lov at sige. Og det ødelægger man jo. Det skyller man virkelig ud med badevandet, når man laver en reklame. Der bryder man en eller anden kærlighedskontakt, kunne man sige, med sit faste publikum. Han snakker så om at lave reklame. Det er PFA-reklame, vi taler om. Og han siger, der er en kontrakt. Mm. Forstår du, hvad han mener med den kontrakt? Jeg forstår det godt. Jeg vil sige, jeg er ikke enig med herr Bindtzer der. Jeg synes faktisk, sådan en PFA-reklame, bortset fra, at jeg tænkte, det var da meget pustet. Jeg havde ikke set komme. Så synes jeg egentlig, at det virker meget reelt, og det virker ret troværdigt. Han er efterhånden i en alder, hvor han skal til at tænke på pension, hvis han ikke allerede har gjort det. Mm-hmm. Så jeg har det egentlig ikke dårligt med det. Og i forhold til kontrakten med publikum, jeg mener, at så længe du ikke står og siger live, jeg hader pensionsselskaber, så kan jeg ikke se nogen dobbeltmoral i det. Og jeg mener sagtens, at du kan være rock'n'roll, og så også tænke på din pension. Ikke? Eller køre Audi, eller lad være med at tage stoffer for det, ja, for eksempel. Ja. Ikke? Men det er sjovt, fordi han er jo også sådan en gammel rock'n'roll, så han er den skole, vi... Det er det, vi prøver at grave os ned i, at der ligger et eller andet. Det er også det, jeg repræsenterer den holdning, at det er ufint, kan man sige. Det er jo et tema, vi tit har i det her program, fint, ufint. Det er ufint at blive sponsoreret og gå reklamens vej og tjene penge, men det har du så argumenteret for. Men jeg tænker bare, hvor går jeres grænse, hvis jeg nu for eksempel sagde, hvorfor er I ikke, det må så garanteret, jeg kunne forestille mig Simon Kvam, som jo er ligesom jeres frontmand, kendt for andre ting også, han må jo også være blevet spurgt, om han ikke vil være med i The, eller Voice, eller hvad det hedder, Poppen og Toppen og sådan noget. Altså, Toppen og Poppen hedder det, undskyld. Altså, ja, er der en grænse der med at deltage i sådan noget så? Ja, det er der. Og jeg ved, Simon har bestemt sagt nej rigtig mange gange, og Nephew, vi har også sagt nej. Vi kunne have givet meget mere gas på den konto. Jamen, fordi det er også en slags markedsføring. Jamen, helt sikkert. Det er bevidst valg. Der er ingen tvivl om, når du tager det skridt derind. Altså, vi kan se på LOC nu her, ikke, som har taget voice-dommer ting for andre år i træk, som har lavet TDC. Når han så desværre kommer til at give en gokkeovn i nøden, jamen, så får han altså 40 dages fængsel. Og det skal alle, der slår folk, men der er ingen tvivl om, fordi han har sat sig i den position, så er han også mere udsat, så er der mere opmærksomhed på ham, altså. Så den så meget opmærksomhed ønsker jeg alligevel ikke at sidde i dommerpanelet? Jeg tror lige pt. Nej. Det, altså igen, det er ikke noget, vi er principielt er imod, men vi synes, det er ikke der, vi passer ind nu. Det føles ikke rigtigt i maven at være en del af det. Men igen, vi står der til altså Danish Music Award og spiller Sing Back, altså en slags playback. Hvor meget rock'n'roll er det, ikke? Der må vi lade den og sige, i det øjeblik, der er vi ikke... det er ikke en live-koncert, det er et tv-show. Det er nogle andre præmisser, som man kan sige, LOC går også ind i Voice og siger, at nu er jeg voice-dommer, og måske ikke så meget kunstner i den sammenhæng, som han sælger sig på det kunstneriske, kan man sige. Vi har bare valgt at sige, jamen det er ikke det rigtige at gøre for os lige nu. Mm. Jeg får alligevel lyst til at spørge dig, fordi jeg mener, da jeg talte i telefon med dig, om du kunne komme herind, der nævnte du også det der med at spille singback. Ja, singback, ja. Det hedder det vel, fordi I spiller, men Simon synger ikke? Eller det er omvendt, faktisk. Nå, det er omvendt. Ja, jeg kunne lige tage en ekstra cognac inden DMA, fordi jeg spillede faktisk. Jeg lod bare små. Og Simon synger. Men der sagde du, at det ville du ikke have gjort for nogle år siden. Nej, det er rigtigt. På den måde, så har vi udviklet os. Og jeg mener igen, ligesom vores musik udvikler sig. Vores sidste album, Hjertestarter her, det er et mere voksen album. Det er Simon, der skriver nogle tekster, der går mere tæt på, som er mere personlige. Og på samme måde, så har vi også rykket os som band. Vi har valgt at sige, jamen, som jeg sagde før, det her det er et tv-show. Vi er parat til at agere ind i den ramme, i den illusion. Ikke? Og på samme måde, når vi står på scenen og spiller rockmusik og live, så tror jeg også, vi agerer ind i en illusion, der er, at vi er virkelig, virkelig rock'n'roll. Der er ikke nogen, der står og tænker på, vi skal altså også hjem mandag morgen, og hver den 29. eller 30. skal vi indbetale husleje også. Det er en del af vores liv. Vi skal betale moms, skat, vi skal... køre ungerne i børnehave, eller sådan, altså, der skal noget mad på bordet, og der er forsvundet en indtægtskilde stort set, der, det hedder musiksalg, den er blevet meget mindre, og derfor er det fuldstændig mærkeligt, at vi ikke skulle have lov til at kigge andre steder hen, så længe vi bare har mavefornemmelsen med og gør det, vi har lyst til. Men jeg vil gerne spille nummer med, men jeg skal nødt til at spørge igen, fordi der er alligevel noget, du har jo rykket dig, altså, fordi ja. Du, engang ville du ikke stå der, så hvad har forandret sig for dig i forhold til... at okay, nu vil jeg sgu godt. Er det simpelthen, fordi du må sluge en helikop, fordi du skal, du ved, I skal betale husleje og følge børn i børnehave? Og... Nej, altså jeg vil våge at påstå, at jeg føler, eller vi føler, at vi er blevet lidt klogere med alderen. Sådan set. Okay. Jamen, det kan man lige tykke lidt på. Jeg har valgt et nummer. Mm. Jeg har valgt Nephew-nummer hele dagen, eller fedt. Hele aften hedder det så. Og vi skal høre et nummer fra den plade, der hedder Intercom, kom ind fra 2006. Og jeg synes, det her det er det bedste nummer. Okay. Og det hedder T-kryds. Ja. Bakker igen, og jeg krakker igen. op. Det var T-kryds, en lidt ældre sang fra Nephew, og det var egentlig mere end tilfældigt, at det er jo, det der med at stå ved T-kryds, er jo, at skal man kun gå den slagende kunstneriske vej, eller skal man, du ved, satse kommercielt, og jeg har besøg af Christian Ries, guitarist i Nephew, og jeg har tilladt mig at kalde dig en slags sponsoransvarlig. Du er god til det der med at tænke i, hvordan man kan brande og markedsføre sig selv, og det er du blandt andet, fordi du har været en del af Dansk Music Export. Mm, chef, ja, ja. Du var faktisk chef, ja. Mm. Projektleder, tror jeg, det var. Ja, noget i den retning, ja. Og så er du også partner i musikselskabet Volcano, så du ved noget om, hvordan man ligesom kan som band markedsføre sig selv på sådan, med nye strategier. Mm. Og en af dem, du har hjulpet, var Kashmir, det kan vi lige vende tilbage til. Men fordi jeg tænkte nemlig, at det der med at være Nephew, det er jo nemt nok. Altså, I har jo opnået succes, I sælger plader, så bliver det jo, som du også har nævnt, så får I jo tilbud. Mm. Men hvad nu, hvis man lige, du ved, er startet i øvelokalet over i Jylland, og man egentlig har lyst til at gå din vej, og ikke bare være punk og sorte, og du ved, vi klarer os selv, men egentlig har måske lyst til at få et sponsorat, eller hvad kan man gøre? Altså, jeg skal da helt klart vedkende, at det er da lettere, hvis man har, altså hvis man er et brand i sig selv, er det lettere at få de tunge spillere i tale. Men jeg synes helt klart, at det er værd at kigge på, hvis du står i øvelokalet i Hirtshals i Nordjylland, eller hvor det nu kunne være henne, og sige, jamen nu skal vi spille i Hjørring, det er 12 km væk, vi skal leje en bil, gå ned til det lokale biludlejningsfirma og sige, I kan ryge på plakaten, og så får I, altså, I får nogle fribilletter her, hvis det er, at I kan låne os en bil eller lignende. Jeg tror meget, det er vigtigt også at være realistisk og møde folk i øjenhøjde. Det samme, når du skal ud og lave aftaler med et pladeselskab eller lignende, eller et bookingbro, så find nogen, som passer til dig. Så jeg mener, at man kan sagtens kigge på det, selvom man også har et mindre band, selvom det selvfølgelig er sværere umiddelbart. Ja, men der er altså nogle idéer her. Man kan jo bare være kreativ. Jeg ved, jeg har fulgt et band, der hedder Rock Hard Power Spray i nogle år, skrev en bog faktisk med udgangspunkt i dem. De var meget kreative, de lavede t-shirts, og på et tidspunkt tjente de faktisk mere på t-shirts, end på at sælge plader. Den så de ikke komme. Altså, der er mange muligheder, det kan man jo selv sidde og være kreativ med. Ja. Men jeg tænker for eksempel på det, der hedder Volcano, som er et musikmanagement-bureau. Ja. Og jeg printede faktisk noget ud her, hvor der står, i Volcano Concepts, det er en del af jeres firma, der er du partner, der bruger vi synergier mellem brancher samt vores ekspertise i kreative erhverv til at skabe målbare resultater for din virksomhed. Mm. Det er sådan meget salgsagtigt. Det står inde på jeres hjemmeside. Mm. Der tænkte jeg, bare et konkret eksempel er jo Kashmir, som I jo har fået til og hop i kanen, hvis man må bruge det udtryk, med Ceres øl. Royal, ja. Sagde jeg det forkert? Nej, de har også Ceres, men det er en Ceres øl, ja. Nå, den hedder bare Royal. Royal Unibrew, ja. Royal Unibrew. Mm. Var der nogle betænkeligheder for Kashmir, som jo også er sådan noget lidt, vi make it yourself i skovmandskjorte, noget indie-agtigt, der sådan startede de jo også, som alle andre? Jamen altså, det var der absolut, og man kan sige, det er meget vigtigt point til, at vi har ikke fået dem til at hoppe i kanen med Royal Unibrew. Vi fremlagde nogle idéer og muligheder, som Kashmir synes var interessante. Og man kan sige, det der med de målbare resultater, det udmyndte sig i, at den her Tag Rock-kampagne blev til, og det endte med, at Royal Unibrew rent faktisk havde den her grænsebajer, som den blev kaldt før, en alkoholik og øl-agtig image, til at blive den nye danske rockøl. Så man kan sige, at selve kampagnen gjorde noget, og det gjorde rent faktisk målbart, at de fik et øget salg, og de fik en masse mediedækning og sådan noget ud af det. For Kashmir var det vigtigt, at skulle man gå ind i det her, så skulle der være en eller anden, kan man sige, ikke en velgørende faktor, men det der med at give noget tilbage på en eller anden måde. Og derfor er vi med til at skabe ideen om at hive nogle bands med som support for Kashmir, og så give dem kan man sige, at Kashmir kan også skabe noget rådgivning i forhold til det at spille live-koncerter og sådan noget. Så det er så meget et element, det der med på en eller anden måde give noget tilbage. Og på samme måde, så bliver der lavet en øldåse, som Kasper Ejstrup malede. Og når man købte den i supermarkedet, jamen så gik der et lille beløb tilbage til at støtte de her nye upcoming bands. Så der var ligesom det der med, at der skulle gives noget tilbage på en eller anden måde. Ikke? Hvad betyder det konkret for Kashmir? Altså, fordi jeg mener faktisk, at det er dem, der har haft nogle lidt skolelærerjobs, eller musikere med handicapmedhjælper og posthus og sådan noget, jeg har læst en gang. Ja. Altså, betyder det så, at de kan leve af musik, fordi de har et sponsorat? Det kunne de godt i forvejen. Kashmir er, kan man sige, de største etablerede, ikke? Ligesom vi er i Nephew. Men man kan sige, at det betyder, at de forholder sig til den virkelighed, der er nu, og den måde at agere på, og de muligheder, der ligesom er. Og klart, hvad det konkret betyder for dem personligt, ved jeg ikke, men det har da forhåbentlig givet dem lidt mere frihed og lidt mere mulighed til at kunne fordybe sig i kunsten og lave nye plader. Så må de snart komme med en plade, vil jeg gerne lige sige. Ja, men jeg skal ikke afsløre for meget, men jeg har da hørt et par demoer. Jamen, det er godt. Men du siger så, at Kasper Ejstrup i hvert fald fik lov at male, og der var noget kreativt i det, og det vil sige, at de fik altså Royal til at hjælpe nogle andre bands på vej. Det var dem, der betalte det. Ja, det betalte Royal Plus. Altså, der var jo i den aftale, var der også en TV-reklame. Jeg ved ikke, om lytteren kan huske det, men hvor man ser nogle folk til koncerter, nogle folk stod og spille nogle øvelokaler. Den eneste måde, Kashmir medvirkede, var, at musikken, et af deres numre, ligesom lå under. De havde umiddelbart ikke lyst til selv at være en del af reklamen. Sort Sol var så den næste band, så vidt jeg husker, i Tag Rock-kampagnen, og Sort Sol var sig selv med. Og der mener jeg igen, det er op til det pågældende band at sige, hvor langt vil jeg gå, hvad har jeg lyst til, hvor meget... Der sker klart noget, når man ligesom går på tv. Det her tv, det ved vi også fra Nephew i forhold til Simon, er jo ansigtet ud af til, fordi tv gør noget helt andet, end det bare at være et band. Og der var nogen, der siger, nej, det er måske ikke, jeg har ikke så meget lyst til, kan man sige, at sætte mit fjæs på, men jeg synes, det er okay, at musikken bliver brugt. Mm. Og der mener jeg, at vi kan jo rådgive, og vi kan jo sige, jamen klart, vælger I at gå på med ansigt, så kan det betyde, at du måske ikke så nemt kan stå ned ved bageren søndag morgen, uden at blive genkendt. Og det er sådan en overvejelse, man skal have hele tiden. Ikke? Klar. Jesper Binzer sagde, at efter han havde lavet PFA-reklame, så fik de, at de tilbud nærmest dobbelt så mange jobs. Det lyder utroligt. Men han sagde, så blev han for alvor kendt. Ja. Så TV har en magt, det ved vi også. Stor magt, ja. Netop fra Simon Kvam, som jo er på mange måder frontmand for jer. Mm. Men også i kraft af, at han jo... Altså kendt, så er det ham, man ringer til og vil have en kommentar, for det er ham, der skal ind i studiet. Nu har vi heldigvis dig på besøg, Christian Riis, for ja. Du ved noget mere om, hvordan man markedsfører. Men der tænker jeg, altså nu når du siger tv-reklamer, har I ikke fået tilbudt tv-reklamer så? Jo, det har vi rent faktisk, men vi har i hvert fald indtil videre valgt at sige nej, fordi vi har ligesom ikke, vi har ligesom ikke fået det rigtige tilbud. Vi havde, altså vi har siddet i forhandlinger også omkring den her plade, hvor vi faktisk havde en betingelse, der hed, jamen, skulle vi lave den her reklame, så ville vi favne det igen. Så ville vi gøre det i et partnerskab og tage ejerskab på det. Og foreslog faktisk selv det med, at vi ville instruere og også agere i reklamen. Så man prøver at tage det skridt videre og sige, nej, vi er ikke blevet lukket ind i det her et ondt firma. Vi har valgt at gå ind i et samarbejde, og hvor vi så selv tager teten og gør det på vores måde. Men det er så ikke blevet endnu. Måske bliver det, men det bliver nok på en anden måde, man har set TV-reklamer før. Du siger, I tager kunstnerisk styring på det kommercielle. Præcis, ja. Men hvor går grænsen? Altså hvis jeg tænker tilbage sådan i rocktiden, så eller i rockhistorien, så Kiss for eksempel, der med de lange tunger. Mm-hmm. I starten der var de jo sådan ret provokerende og vilde og sådan noget, og de endte jo med at lave en discoplade og nogle dolls, sådan nogle dukker, hvor man ligesom kunne købe dem som legedukker. Og du ved, og der findes masser af eksempler på den slags. Altså hvor går grænsen for Nephew? Jeg lovede før du kom ind og sige, her er for eksempel en idolplakat fra det sidste uge Se og Hør, der er taget op af en murstensvæg. Der er lidt for meget lys på, jeg næsten lukkede øjnene alle sammen. Altså det her, det er jo børneværelset. Ja. Altså jeg vil gætte på, nogle sådan rigtige punkrockere vil sige, det der, nu er de færdige. Mm. Altså, for det første, så vi var faktisk ikke klar over, det er faktisk ikke noget, vi har givet lov til det der. Er det rigtigt? Ja. Og man kan sige, at jeg slet ikke huske, at det er blevet taget, men vi står der lige et band, på trods, som du siger, at vi har meget lukket øjne, fordi vi ikke kan se noget på grund af solen. Altså, jeg har det sådan med det der, herre Gud, hvis der er nogen, der har lyst til at hænge fem middelalderne mænd op på væggen, også på et børneværelse, så har, sandsynligt, siger. Ja, så har jeg ikke ondt af det, men altså, igen, det der med at sælge ud og miste vores integritet, jeg kan ikke se det. Jeg synes ikke, vi har foregivet noget, som vi ikke er. Eller sådan. Altså, vi har valgt lidt igen i forhold til vores liv, det der med ikke at leve i stillhed på den måde. Klart, Simon har nogle tv-ting engang imellem. Vi andre lever et, kan man sige, et liv, hvor vi gør det, man gør, og som sagt har jobs ved siden af, udover mig, som er på musikbranchen, så har vi blandt andet en læge i bandet, og en, der programmerer hjemmesider og sådan noget, at der er nogen, der har lyst til at hænge os op på børneværelset, hvor nu er, det synes jeg er meget sjovt, og jeg synes ikke, jeg mister noget ved det overhovedet. Ikke? Men afviser du dermed, at der kommer nephew-dukker? Altså, vi er meget idérige og kreative. Vi har det snakket om, det kunne da være sjovt, men igen, vi er nok lidt i tvivl om, hvem der ville købe de her dukker. Så altså, hvis der gjorde, så synes jeg, det ville være sjovt. Det ville jeg ikke have noget problem med. Det kan godt være, at man som far, hvis min 12-årige datter sidder med en dukke af dig, og jeg alligevel ville... På 37. Ja, det synes jeg, det er næsten for kink. Det vil jeg godt... Jeg tror, I skal finde på noget andet. Ja, tak. Men jeg kan lige nå til sidst og spørge, kender du til Bourdieu-indekset? Ja, er det noget med sådan noget i forhold til behov og i forhold til ens liv og sådan noget? Det er en fransk filosof, ja, som har den idé, at hvis man kan ikke både have sådan et undergrundskapital, kreativ kapital, og så kulturel, eller det, man kunne kalde kulturel kapital, og så tjene penge, så vil en fanskare ligesom sige fra. Du ved, det skete med YouTube, det skete måske med AVM, eller der er mange, man kan nævne, som ligesom på en eller anden måde, så synes man, de er lidt ufede, ikke? Altså nu fik jeg for eksempel 2 stjerner i Politikken her i sidste uge. Ja, det var dejligt. Dejligt at få lidt kritik endelig. Ja, altså på et tidspunkt, så kan man være så mange steder og ligesom, nu bruger jeg udtryk sælge ud, eller, men det er fordi, det er jo engang det udtryk, man bruger, selvom det provokerer dig, måske. Men altså, kan man på en eller anden måde være så meget ude og så store, at så, altså, simpelthen, så siger folk fra? Altså, man ser det jo generelt, om folk er, kan man sige, går ind i kommercielle partnerskaber eller ej, så bliver man ramt af, hvad kan man sige, både jantelov, men også en slags, ikke metaltræthed af folk, men det der med, at man ligesom har været på banen i mange år, det er jo klart det der med, jeg synes, det er fedt, der kommer nye generationer, og også stiller sig i opposition til nogle af de gamle. Og det er jo klart, når vi ser på musiklandskabet i dag, noget af det, der fylder rigtig meget, det er dancehall og meget pop, og vi er eksponent for noget rock, måske en mere poppet afdeling, men det ville være fuldstændig mærkeligt, at vi sagde, okay, nu skal vi følge med, nu skal vi gøre os populære, og nu begynder vi at synge om Faxekondi og lave dancehall. Det er utroværdigt. Og det er også derfor i forhold til, kan man sige, når folk ud og anmelder vores nye plade, at vi har, man kan sige, vi har aldrig fået så gode anmeldelser, vi har aldrig fået så dårlige anmeldelser. Og for os synes vi, at det er et tegn på, at vi stadig har en relevans, at folk har lyst til at debattere, ligesom vi sidder og debatterer her i dag omkring partnerskaber. At folk faktisk synes, at jamen, det er faktisk værd enten at svine nephew til, eller tage om nephew på den gode måde. Det er en utrolig tilfredsstillelse som kunstner, at folk gider forholde sig til. Ja, og dermed siger du jo også, at du synes, I bevarer jeres integritet, fordi I gør kun det, I selv har lyst til. 100% hele vejen igennem. Det må være pointen. Og så kunne jeg godt tænke mig at slutte med, at man, det er altid dejligt efter en lille debat, og jeg reflekterer lidt til et stykke musik, og jeg har valgt netop en skæring for jeres nye plade, der hedder Hjertestarter, og det er en sang, der hedder Alt er synd, så man kan så sidde og tænke lidt over. Christian Riis, tak fordi du kom. Selv tak. Held og lykke med nephew. Tak. Og tak for i aften med Alt er synd. år siden holdt jeg min konfirmationstale. Om et år skal mit pas fornyes. For 11 år siden lød jeg være med at hente min kæreste i lufthavnen. Om 35 år er min far sandsynligvis død. Om 2 timer er jeg mega stiv.